na dobre życie chęci. Czym różni się od innych? Niczym. Robię to, co umiem, mam zdolności wybitne. Może wiem, że mnie rozumiesz, wiesz, że również dużo umiesz. Tylko w siebie, brachu, uwierz. Podnieś się, złam napęd, a wnet rozwiniesz tu skrzydła. Wuchta bez silnego bydła. Zdychają, nie chcąc wytrwać i ucieczka w narkotyki. Riki, tiki, max rozjebka. Bez świadomości życia swego nie polepszasz. Zero przyjemności, wrażliwości, znieczulica. Tej od J do E, takie życie was zachwyca. Jedna miłość do wszystkiego, co otacza, daje przetrwać. Tylko nie rozpaczać marzeń, nie zatracać, nie płacz. Nie wstydź się swych pragnień, nie załamuj, gdy porażka. Wiedz, że nie skończysz tu na dnie. Rap to nie z mlekiem kaszka, 7 chudych lat minęło. Powoli to odczuwam, kluby, muza, wuda. Na ulicach rozruba, gdy przypał to zguba. Nawet wrogom mnie życzę, w imieniu ludzi krzyczę. W sercu zawsze mam jeżyce, tylko od ciebie zależy, jak wygląda twoje życie. I choć dzielą nas różnice, dąż do życia w dobrobycie. Czy w bogactwie, skrajnej biedzie, o suchym ryju, czy obiecie. Tylko od ciebie pamiętaj, nie czekaj, masz wybór przecież. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Ja ci w tym nie pomogę, jedynie coś podpowiem. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Nadać sens temu, co robisz, musisz wybrać ją świadomie. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Umiesz robić coś dobrze? Wiedz, że radę dać możesz. A więc rób to, rób to, rób to. Wierzę w siebie, wierzę w ciebie, wierzę w to, co robię. Miłość, ukojenie, spokój znajduję w hip-hopie. Ty stopa mocno kopię, robię głośniej i odpadam. Wierzę w to, że nowy tekst do tego bitu składam. Wierzę w to i siadam, piszę to mi przeznaczone. Pozostawię coś po sobie, zanim ducha tu wyzionę. Wierzę, że się uda, mój rap to nie ma słowa. Proces twórczy, fucha trudna, jak nocna robota brudna. Taką wykonuje większość. Powody brak perspektyw, jutra lepszego niepewność. Znam ludzi gotów uczestniczyć w każdym przedsięwzięciu. Nie obce życie w napięciu, nie odłączny stres zajęciu. Jak się boisz, no to skręć tu, oni pójdą dalej prosto. Ty powiesz, że pod górkę przerażony jesteś mocno. Życie, wolność do stracenia, postępek się nie zmienia. Sfrustrowani sprawnie walczą, reszta jest już bez znaczenia. Wydarzeń opis dla mnie, młody do fuchy się garnie. W życiu może wybrać marnie, źle obstawić daną partię. Bierze co chce, bo tu cena nie gra roli. Powiesz, w głowie się pierdoli, ryzyka smak nie boli. Tylko zachęca, nęci, nabierają chęci na jeszcze więcej, jeszcze, bo niełatwo ich powstrzymać. Większość małolatów chce właśnie takie życie wybrać. Często nie chcą inaczej, łapią się prostych rozwiązań, bo twardym wymogom życia muszą jakoś sprostać. Muszą jakoś sprostać, muszą jakoś sprostać. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Ja ci w tym nie pomogę, jedynie coś podpowiem. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Nadać sens temu, co robisz, musisz wybrać ją świadomie. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Umiesz robić coś dobrze? Wiedz, że radę dać możesz, a więc rób to. To normalne, że wyciągniesz rękę po wszystko, co możesz. Nauczony nie mieć nic, kumplem się podzielisz wzorzec. Do naśladowania tych, kto wbrania pierdodrania. Materialny układ zawsze do zlikwidowania. Styl konsumpcyjny w życiu wszystkiego nie przesłania. Nie daj się omotać kasie, nie zapomnij skąd pochodzisz. Zawsze będziesz miał na plus, wiedz, że ludzi coś obchodzisz. I choć nędzy do pieniędzy, nikt nie wytknie ci. Masz więcej, bo na sukces ten nie bałeś. Harowałeś ile wlezie, lepszy wcale nie jesteś. Ale pomóc możesz przecież, wiadomo, że pomożesz. O tym zawsze musisz wiedzieć, nie potrzeba mi nic, gdy jesteś ze mną w drogę. Jedziesz? Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Ja ci w tym nie pomogę, jedynie coś podpowiem. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Musisz wybrać ją świadomie. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Ja ci w tym nie pomogę, jedynie coś podpowiem. Musisz spróbować wybrać właściwą drogę. Musisz wybrać ją świadomie.